Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Nedsmeltning, blodbad, bæremarked. Det har været de helt store overskrifter, der har præget markedet her de seneste par dage. Måske, som det ser ud lige nu, så var det måske bare helt almindelig sund og fornuftig markedsdynamik, der egentlig var det, der var gældende. Vi ser selvfølgelig på det hele igen i dag, og så ser vi også på alle de mange regnskaber, der er kommet ud. Det vælter ud med tal i disse timer. Lars Persson, han er min mand her i studiet. Godmorgen og velkommen til, Lars Persson. Godmorgen. Lars Svendsen kigger også på tal derhjemmefra. Ham ringer vi til lidt senere. Og så skal vi også have fat i Tom Hårgaard, daytrader og spekulant, der sidder i London. Og formentlig, forhåbentlig, vel sagtens, har profiteret godt og grundigt på det her store aktiefald, vi har set de seneste par dage. Ja, det finder vi altså ud af om 10 minutters tid. Lars Persson, lad os tage temperaturen til at starte med. Hvad er det for en morgen? Er der faldet helt ro over feltet, eller hvad? Lige her, der er der gydt olie på vandene, så det går bedre og mere roligt. Men altså, vi skal nok lige vende os til, at der er kommet lidt mere volatilitet. Altså med et amerikansk marked, der susede op med 2%. I går 1,7 helt nøjagtigt for S&P og 2% for Dow og Nasdaq, så er vi jo nok inde i den her en volatilitets eller en volatil periode, hvor at vi skal nok ikke sådan sove alt for meget på det grønne øre. Altså man skal nok lige vende sig til, at der er lidt gang i omdrejningspunktet der. Og er det ikke også meget normalt, herr Persson, når vi har haft sådan en gevaldig nedtur, som vi har set her i starten af ugen, i slutningen af sidste uge og starten af ugen her, så kommer det sådan tilbage lidt i ryg, for der vil jo hele tiden være nogen, der også skal profitere, når du kører den anden vej. Jo, det er klart. Altså nu er kan man sige, kaninen sluppet ud af hatten her hos tryllekunstneren. Nu før i tiden var det bare sådan stille og roligt og små stigninger nærmest, så vi vil nok se noget mere krusning på toppen. Måske meget rart med at tage en lille smule af speederen, eller de her udsving. Bare 1% kan vi godt nøjes med det, men lige når det kommer lidt over 1%, så bliver det sådan lidt hysterisk, og sådan en 2% fald, så er det, vi ser de der overskrifter, blodbad og aktiekrak, og vi får det helt store, breaking news, og at det hele bliver... og det der problemet jo, det er, at dem, der er kommet ind senest i markedet, eller også har lavet et par gange om på deres portefølje, de kommer til at se noget nyt i deres portefølje, nemlig lige pludselig er der nogle aktier, der står i minus, eller nogle investeringsforeninger, der står i minus, hvorimod at man i en længere tid har opbygget sådan, akkumuleret sådan nogle gode afkast i nogen. Altså har du købt Ambu for 2 år siden, jamen så kan du ikke mærke, at den gik fra 135 og ned til 113, og så var den en af de få aktier, der steg i går. Så man skal jo lige vende sig til noget nyt. Man skal tørre øjnene, og så skal man kigge ind på sin skærm og sige, okay, nogle af de der minuser, er det nogen, jeg vil have på bogen? Er det fordi, at der er ved at blive lavet helt om, eller var det bare nogle små krusninger lige pt? Ikke? Ja, Lars Persson, ikke, at man skal vende sig til noget nyt nu. Måske så skal man også bare sådan læne sig lidt tilbage og holde fast i det, som er det overordnede scenarie for aktiemarkedet lige pt. Der kommer en masse regnskaber ud. Overordnet set ser det faktisk ganske nydeligt ud. Økonomierne går ufatteligt godt. Faktisk så er der jo ikke så meget at være synderligt nervøs over. Jamen, så er det netop der, du skal være nervøs. Det er jo det. Altså, det er faktisk casen. Det er, når vi ikke ser en eller anden sort sky, så er det netop, at man skal tage lidt af porteføljen, fordi du kommer aldrig af på toppen, så hvis du kan komme af på opturen, du ved ikke, hvor længe opturen er. Er det 5, eller 10, eller 12%, der stadigvæk er der? Eller omvendt, står vi og kigger ned på korrektioner, vi skal ryge længere ned med 5 eller 8. Så altså, ligger man med fulde sejl oppe i sin portefølje derhjemme, så kunne det godt være, at man skulle overveje, er der en af dem, der skulle ud, og man skulle have en lille smule kontanter. Jeg hørte godt, at Drusebjerg forleden dag sagde, at kontanter er møgkedeligt, og det er han fuldstændig ret i. Men at have alle sejl oppe, det er heller ikke, når man kigger på en god gamle porteføljeteori fra Handelshøjskolen, så er det heller ikke det bedste. Altså man skal have noget obligationer, og dem har vi ikke mange af, så må vi tage lidt kontanter ind på bogen for at stabilisere børsgulvet i øjeblikket. Nå ja, det gør heller ikke noget, det er lidt kedeligt en gang imellem. Nej. Herr Persson, hvis man så beholder sin formue intakt, det er vel egentlig det handler om. Jeg går ud fra, at du har kunne mærke, at du var i live her de sidste par dage, herr Persson. Det kan jeg, selvom jeg jo havde solgt nogle af mine aktier og var gået lidt kontant, så kunne jeg godt mærke det. Jeg er kommet ned på 246, 395, så ja, jeg har da fået klippet omkring en 10.000 af. Jeg var jo oppe på den forkerte side af 50 i hvert fald. Jeg var nærmest lige omkring 60, så det er måske også mere end 10. Det er måske nærmest 12, som er forsvundet på de her par dage. Så, og jeg var jo endda alligevel ude og... Helt tilfældigt måske endda, men alligevel blev jeg stående med mine kontanter, efter jeg realiserede et par aktier senest her i januar måned. Og det har jeg også gjort et par andre porteføljer. Så jeg synes lidt, at man skal blive stående med sine kontanter. Og de her udbyttepenge, man får ind i øjeblikket for investeringsforeninger og /aktier, det kunne godt være, at man ikke bare skal storme ud i markedet og reinvestere dem. Men måske lad det være lidt kloge penge og tage det sådan gelinde, tænker jeg. Mm. Easy maven, altså PT, Lars Persson, lad os lige runde de store indeks, inden at vi hopper videre til London. Ja, Danmark, vi er nede, fordi at vi har både Carlsberg, Vestas, Novozymes, som er nede for morgenstunden af. Novozymes kunne egentlig lige starte med, fordi det skuffer lidt regnskabet. Nu skal vi se, om vi er rigtig inde i Novozymes regnskab. Det er vi. Det er jo egentlig deres enzymafdeling, der går lidt... Der mister momentum, og det er jo alt sammen enzymer. Det var vaskeenzymer, jeg vil sige. Det er okay. Deres vaskeafdeling, der går lidt. Det er jo den helt store. Altså overskuddet bliver en meget, meget lille smule større. Det bliver 3,1 milliard mod 3,05 milliarder sidste år. Og omsætningen bliver kun 14,5 milliarder mod 14,1. Så vi er nede i småtingsafdelingen for vækst. Så vi mangler altså, Novozymes mangler altså lige at finde det nye skud i børsen til at kunne blive vækste rigtig voldsomt. Og også på landbrugssegmentet, synes jeg, det forlyder, Lars Persson, i hvert fald de overskrifter, jeg så, at det også gør lidt ondt for Novozymes. Mm. Skal vi have mere gang i landbruget, før end at de kommer til at vækste voldsomt lige der? Ja, men det er jo hele den her med, at vi bliver flere og flere på kloden, så vi skal jo finde en eller anden måde, hvorpå vi kan hjælpe landbruget med foderstof, enzymer osv. Og der er det jo faktisk, at de samarbejder med de her hollandske DSM, så det er jo egentlig ikke rigtig dem, der løber. Jeg tænker, der er sådan et salgssamarbejde, og måske er det måske der, at skoen trykker lidt. Hvis man selv skal stå for det, kunne man måske sælge noget mere. Det er nok der, hvor vi skal se det. Problemet er, at det er vaskeenzymerne, der vægter tungest i Novozymes, og det er der, vi ikke rigtig har nogen vækst. Så de skal ud og få gang i nogle af de andre områder. Blandt andet ser vi healthcare-enzymerne begynder at stige lidt mere. Men det er jo et meget lille lille ben stadigvæk i forretningen, så de skal ud og have mere gang i det. Eller også så skal de måske ud og købe en konkurrent et eller andet sted, sådan så at de kan... vækste på nogle andre områder. Og det er vel også vaskeenzymerne, som de selv er klar over, at der skal ske noget på. Peder Holk Nielsen var ude tidligere, jeg tror faktisk, det var slutningen af sidste år, at tale om, at der kommer noget helt nyt i 2018 inden for vaskeenzymer. Hvad det handler om, ja, det bliver altså spændende at se. Rent teknisk på Novozyme, herr Persson, er det så en godbid, som der skal samles op hernede? Jamen, jeg vil egentlig ikke sige nede, fordi den har jo haft... Heroppe så. Ja, den har jo lavet sådan en dobbelttop, så den er jo egentlig lidt på vej ned. Jeg tror egentlig, at jeg vil... hvis det med dagens fald, så går den virkelig i salg, og så jeg tror nok, jeg vil lade den ligge og se, hvad det er for en fantastisk godbid, vores direktør for Novozymes skal præsentere i 18, og så se, om det er noget, markedet rykker. Der kan jo godt gå et års tid, før det bliver den helt store sælger, så jeg tænker, at der kan godt gå lidt tid på Novozymes. Så jeg vil nok overveje måske at tage lidt gevinst hjem i Novozymes, og så, jeg har den ikke herinde i porteføljen, men jeg vil nok ikke købe den på det her niveau, fordi den har den her faldende trend, så nej, den er ikke spændende. Regnskab ude fra Novozymes her til morgen, det er der også fra Vestas, Carlsberg, Lundbæk, GN. Vi vender de her mange regnskaber lidt senere sammen med Lav Svendsen. Ham ringer vi til sidst i udsendelsen. Ja, der skal vi gennem alle de her mange, mange tal og få en fornemmelse af, også om det er slut med nedturen på aktiemarkedet, om det var bare et lille nyk, vi skulle have nedad, eller om det er sådan lidt dybere, og vi kan se det værste endnu. Hvis du vil være med her i udsendelsen, hvis du har spørgsmål til programmet, så er du selvfølgelig velkommen, som altid, til at skrive til os. Mailen er åben, mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det har bestemt været nogle særdeles travle dage her på det sidste, nogle dage, hvor det er altså gået særligt ned for aktiemarkedet hele jorden rundt, hvordan og hvorledes, at det har spændt af over hos Tom Hårgaard i London. Det skal vi høre om nu. Godmorgen og velkommen til dig, Tom. Godmorgen. Godmorgen. Tom Hårgaard, travle dage formentlig også i London hos dig. Hvad siger du til det hele, som vi står her på sådan en onsdag morgen, hvor der ser ud til at være faldet en lille bitte smule mere ro over det? Virkelig? Er der sket noget særligt over de 48 timer? Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvor jeg skal starte. Jeg kan begynde at blive lidt filosofisk og sige, at jeg har handlet igennem bullmarkedet og bearmarkedet. Jeg har handlet igennem 11. september. Jeg har handlet igennem bombings i London, hvor du ved, krisen i 2008 og 9. Men jeg har aldrig nogensinde set noget, der var så dramatisk som det, jeg oplevede fredag, mandag og tirsdag. Aldrig nogensinde. Og på godt og ondt. Chokerende på nogle måder, og selvfølgelig utrolig profitabelt på andre måder. Så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvor jeg skal starte. Jamen, så lad mig stille dig et spørgsmål, Tom. Det er vel særlig hastigheden, du tænker på, at når du snakker om, at du aldrig har set noget lignende, fordi vi så jo altså gevaldigt store fald på ingen tid på de amerikanske aktiemarkeder fredag og mandag. Er det hastigheden, eller er der andre ting, der gør, at du siger, at det er helt usædvanligt her? Nej, det er blandt andet hastigheden. Og hastigheden er på godt og ondt. Hvis man er daytrader, og man er på den rigtige side af markedet, så tjener man en masse penge meget hurtigt. Og det er der selvfølgelig ikke nogen daytrader, der har noget imod. Men hvis vi skal kigge lidt ud over vores egen næsetip, og se, hvor mange nuller, der er kommet ind på kontoen i de sidste 10 minutter, så er det også en indikation af, hvordan markedet er skruet sammen nu. Og der tror jeg, alle professionelle i vores industri kan være eller er noget bekymret over den hastighed, hvorved markedet faldt 1000 point, for eksempel i Dow Jones. Mm. For det første er der helt sikkert et likviditetsproblem, når markederne begynder at skride. Det har man selvfølgelig set før. Men det er bare aldrig set med den her hastighed, som det skete i for eksempel mandag aften i Dow Jones og generelt i de amerikanske indekser. Det er, som de siger, der var ikke en køber der var ikke en køber at finde, og der var ikke andet end sælger. Og jeg skal ikke sige, om det var maskinerne, der fik solgt det ned, eller det var mennesker, eller det var en som man kalder det, en fat finger, som fik trykket på en order med et par ekstra nuller, mere end der skulle have været. Men det, der var bekymrende for, når man ligesom kan se tingene i det klare lys efter markedet lukket, er, at hvis vi nogensinde får en virkelig krise, og det her, det var en korrektion, som var foranlediget af intet andet end, du ved, et langsomt skred måske. Der er ikke nogen, der kan sige, at markedet faldt, fordi et eller andet skete. Eller markedet steg 1000 point i går, fordi et eller andet skete. Det her, det var rent menneskelige reaktionsmønster på grådighed og på angst og frygt. Mm. Men hvis vi en dag får en virkelig korrektion, får en led af et eller andet, det kan jo bøvligt ikke være så fatalt, så tror jeg også, at vi nu har fået et marked skruet sammen, hvor så mange fonde er så gearet, at hvis de en dag alle sammen har lyst til at komme ud af den samme dør på samme tid, så det vi så i går og i forgårs, det er ingenting i forhold til, hvad der virkelig kan ske, hvis det begynder at virkelig få skredet tingene. Mm. Fordi det vi så i går var, at der var ikke nogen likviditet. Undskyld, de går ikke i mandags. I mandags, ja. Og det er bekymrende. Ja, men Tom Hårgaard, du er jo faktisk en mand. Ja, du er daytrader og spekulant. Du har sikkert prøvet lidt af hvert, tænker jeg, når du sidder i den der dagligdag, som du altså har i London. Alligevel lyder du sådan lidt rystet. Jeg tænker, at du har faktisk talt med os om i ret lang tid, at du var bekymret for, at vi skulle have en nedtur. Men så når den her nedtur kommer, så kan det alligevel godt ryste sådan en erfaren daytrader som dig. Ja, det kan det. Nu ved jeg godt, at jeg ikke har oceaner af minutter her på Radio 24/7, så lad mig lige hurtigt prøve at skitalisere, hvordan de sidste par uger har været. Jeg begyndte at sælge kort, og jeg mener, jeg fortalte dig i sidste uge, at jeg godt kunne tænke mig at være kort, og allerede var kort for min spekulative del af forretningen. Og det, der egentlig var chokerende for mig, det var, da jeg så det her mandag aften, der begyndte jeg at købe, og jeg fik købt for tidligt. Og det var den hastighed, Jeg er sådan begyndt at holde lidt op med at fortælle, hvad der bliver tjent og tabt i forretningen, fordi det kommer sjældent til at give mig nogle bonuspoint ude i offentligheden. Men jeg vil gøre en undtagelse og sige, at jeg fik købt Dow Jones, og før jeg overhovedet kunne egentlig se, hvad der skete, så er jeg nede med 1,5 million kroner. Mm. Og så må jeg sige, det var lidt chokerende at opleve det. Og desværre havde jeg så ikke den nødvendige mavemuskel til at lade ryggrad til at ride det her ud, for jeg tænkte, er der noget, jeg ikke ved, som de andre ved? Så jeg fik lukket med et tab. Heldigvis fik jeg så vendt bøtten om, da markedet så begyndte at stige igen. Men den hastighed, hvorved det skete, og jeg ved godt, vi kommer sammen tilbage til det her, den var for mig skræmmende. Mm. Jeg har en del studerende, som jeg har kontakt med, og jeg har i de sidste 24 timer modtaget en håndfuld samtaler fra folk, som har tabt store penge, men også som har tjent store penge. Og igen, de siger, at det gik så hurtigt, at man kan nok kunne nå at reagere. Ja, og Tom, når det går så hurtigt, så kan man jo godt tro i hvert fald, at det har noget at gøre med den her robothandel, som altså sådan udløser nogle handler automatisk, hvis man når nogle særlige niveauer, og når det er altså maskinerne, der tager over, ikke mennesken, der skal sidde og vurdere, om der skal købes eller sælges, ja, så kan det altså godt komme til at gå meget, meget hurtigt. Men som du selv siger, der er jo ingen af os, der præcis ved det. Nej, fuldstændig rigtigt. Så hvis vi så skal kigge sådan lidt på det lidt større billede, hvad kommer der så til at ske nu? Og jeg tror, det bedste, at aktieinvestorer de kan håbe på nu, er, at markedet falder lidt til ro, måske omkring de 25.000 i Dow Jones, og så vi måske finder noget fodleje. Men jeg kan huske sidste gang, vi havde den her samtale, og jeg vil ønske, at Mogens Vad, han var med, fordi tilbage i 2015, efter det store skred i juli 2015, der forudså jeg, at det her det var enden for aktiemarkedet. Og der var Mogens Vad meget positiv, og han fik også fuldstændig ret. Og han sagde, at det her for mig er en stor købsmulighed. Mm. Og jeg kan ikke lade være med at lige notere mig, at der er mange, der har været på CNBC og Bloomberg-fjernsynet i de sidste 48 timer og sige, det her det er en købsmulighed, fordi økonomien er stadigvæk sund. Det eneste, vi har ventet på i så lang tid, det er den her 10% korrektion. Og nu fik vi den. Det, der egentlig bare er, at man går sådan lidt rystet og siger, at en normal 10% korrektion, og Lars Persson er heldigvis i studiet, at han kan bakke mig op her. Normalt tager en 10% korrektion, du ved, et par måneder eller tre. Mm. Vi fik det på 18 minutter. Mm. Men Tom, er det ikke et meget godt billede på, at vi faktisk står på et sådan relativt sundt fundament? Der er stadigvæk masser af penge derude, og lige så snart det kommer en lille bitte smule ud, så kommer køberne løbende lige med det samme. Jo, det selvfølgelig er det sundt, og vi har en sund økonomi. Der er ikke nogen, der kan sætte fingre på vores økonomi lige nu. Jeg tror, at det, man skal sætte fingre på, det er, hvad søren det er, der egentlig er, der driver aktiemarkedet op eller ned. Og så lige for at relatere til Mogens en gang til, det er, han har ofte brokket sig over, at det er maskinerne, der driver det op og ned. Jeg har ofte grint lidt af ham. Ikke undsynet, men jeg bare tænker, ja, det er godt med dig. I mandags var det virkelig noget, der var løbet løbsk. Kæden hoppede af, og der var ikke nogen, der var i stand til at kunne at gribe det her. Jeg ved ikke, hvad det var, der fik folk til at købe igen, men heldigvis skete det. Og vi så kan se tilbage nu, og vi kigger på, at Dow Jones er omkring de 25.000, og det er fint nok. Og jeg håber så, vi kan holde det her. Men hvis du spørger mig, tror jeg, at der er en større korrektion på mig, at det her er det slut nu? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi kan forvente, at den her volatilitet, som vi har set i den sidste uges tid, jeg tror ikke, at den vil afdæmme. Jeg tror ikke, den vil være så dramatisk, men jeg tror, at vi kan forvente, at der kommer mere volatilitet. Måske i en mindre grad end lige mandags, men jeg tror, der kommer mere volatilitet i markedet nu i de næste par måneder. Det er jeg næsten overbevist om. Og volatilitet, det er jo noget, der er guf for sådan en daytrader som dig, Tom Hågaard. Du kan hoppe ind og ud af markedet præcis som det passer dig. Du kan gå short, du kan gå lang, altså du kan bette på både op- og nedtur, og det gør du selvfølgelig også. Her og nu, overordnet set, er du så mest, altså ligger du til en optur eller en nedtur i dine egne positioner? Men i øjeblikket har jeg den her filosofi, at når jeg går hjem om aftenen, så vil jeg helst have en bog, der er flad. Nul. fordi der kan ske så meget i løbet af natten. Jeg kan vågne op, og så kan jeg være 1000 point i profit på grund af, at markedet er blevet opstemt over et eller andet, en eller anden har sagt. Eller jeg kan være 1000 point imod, og så har det måske kostet mig flere millioner kroner, fordi Asien er blevet nervøs igen. Og jeg har nu den her filosofi, at jeg vil hellere sove godt, og så være klar til, hvad der sker i løbet af dagen, end jeg vil spekulere på, hvad der sker i løbet af natten. Det er til den grad, hvis jeg lyder en smule nervøs, så tror jeg, fordi jeg ikke har oplevet den her volatilitet. Og tro mig, når jeg siger, at det, der skete i de 18 minutter, da markedet faldt så dramatisk, som det gjorde, det rystede mig lidt af det, jeg så i flash crash i 2010. Og der har jeg også flere gange fortalt, at der blev jeg jo blanket af på papiret. Ja. Og den oplevelse, den glemmer man ikke. Det kan godt være, det er 8 år siden, men den sidder ret dybt i sjælen. Og så når man ser noget, der fuldstændig er lige det, altså flash crash i 2010 og det, vi så i mandags, de har alle mulige lighedstegn. Så bliver man nervøs. Ja, og Tom Hårgaard, du er bestemt ikke den eneste, der er eller har været nervøs derude. Vi får et hav af mail fra lyttere, som gerne vil have gode råd til, hvordan de ligesom gebærder sig igennem de her op- og særdeles nedture. Jesper Sander Andersen, han har faktisk sendt mig en mail, som jeg tænkte, at vi lige kunne vende med dig. Det handler nemlig om valuta. Han spørger om, hvorfor taler I ikke noget mere om valuta? Kunne det ikke være et sted, man kunne gå ind, når nu at der er de her udsving? Altså, hvorfor investerer I ikke noget mere i valutaerne? Det gør du sådan set, Tom, men er det et godt sted at være, hvis man er privatinvestor? Du kan sjældent handle valuta, medmindre du gør det direkte i en bank. Du kan sjældent handle valuta, uden at du gør det med gearing. Mm. Og når man begynder at handle med gearing, så tror jeg også, at man for eksempel som, nu kan jeg så kalde mig selv en radiokommentator her, jeg tror, jeg vil være noget betydet ved, at folk uden den helt store erfaring, jeg siger ikke, at Jesper ikke har erfaring, men jeg ved det heller ikke, uden den helt store erfaring, begynder at spekulere i valuta på et gearet. Hvis det bare var ugearet, så kunne jeg sagtens give råd og vejledning. Men så for lige at lave noget konkret, det du som ofte ser, når markedet er inde i en angstfase, er, at valutaerne, som på en eller anden måde tilbyder en sikker havn i orkanen, det er for eksempel den japanske yen, det er den især schweizer frank. Det du så, som for mig var skræmmende over det vi så i mandags, var, at hverken guld, som jo også på mange måder bliver betragtet som en valuta, eller schweizer frank, egentlig havde det helt store influx. Det vil sige, der var ikke nogen, der var specielt interesseret i at komme i sikker havn. Og det for mig var indikativt om, at det her, det havde intet at gøre med nogle fundamentale nyheder, der havde ændret historien omkring aktiemarkedet. At det her, det var drevet af nogle helt andre faktorer. Så Jesper selvfølgelig har Jesper ret, men hvis vi skal begynde at lave noget med valuta, så tror jeg, det er langt mere fordelagtigt, at man begynder at tage nogle langkonjunktursperspektiver over, hvad man tror, for eksempel, hvad skal den sydafrikanske rente gøre, for eksempel mod New Zealand eller euroen, i stedet for at kommentere på, hvad der skal ske minut for minut i euro-dollar. Ja, så er det jo altså også nogle gevaldigt store markeder, de der valutamarkeder, det er måske ikke noget for private investorer, hvis jeg lige må skyde den bemærkning ind, også markeder, som centralbankerne selvfølgelig også er inde og intervenere i, når de finder det nødvendigt, så man skal passe lidt på med at være lige præcis der. Tom Hårgaard, når vi er over i det, som vi kalder valuta, så lad mig springe til noget, som ikke er en valuta, men som dog bliver betegnet sådan en gang imellem, i hvert fald bitcoins, som du jo altså også har investeret i på et tidspunkt. Bitcoins, som jo altså også har bevæget sig ganske meget her på det seneste, har fået et ordentligt gok i nøden. Ja. Bitcoin var nede i, jeg tror det var noget i retning af 6.000 eller sådan et eller andet. Nu kom den så en lille smule tilbage. Er du stadigvæk investeret i de her kryptovalutaer? Nej, det er jeg ikke. Jeg har fået en del spørgsmål omkring det, og der er svaret bare til det samme til alle sammen. Det er, men når du er i en profitabel position, så lægger jeg altid en stop-order ind og flytter den stop-order op. Jeg blev stoppet ud i bitcoin i 15.000. Så jeg kom ikke ud i 20.000, som jeg selvfølgelig gerne ville have været, men jeg blev stoppet ud af den her, og der er måske et element af schadenfreude i min stemme nu, for jeg tænkte, jeg havde altid svært ved at tage bitcoin alvorligt, og har stadigvæk svært ved at tage bitcoin alvorligt. Mm. Men jeg synes også, at der er mange, der kommer ud og er kritiske omkring bitcoin nu. Og mit argument er det samme. Jeg forstår stadigvæk ikke tesen bag bitcoin. Bitcoin skulle være et eller andet anonymt betalingsmiddel. Det er fint nok, men jeg har da ikke lyst til at have et betalingsmiddel, som fluktuerer 10% i løbet af 24 timer. Jeg vil helst have min løn, eller jeg vil helst have min betaling i noget, som er stabilt. Så derfor tror jeg ikke, at bitcoins objektiv, hvilket er at supplere en valuta, som er anonym og stabil, den har ikke levet op til de forventninger. At den så er blevet det mest spekulative, vi har set siden den hollandske tulipankrise. Det er så en anden historie, som vi så kan glæde os over, at er sket i vores tid og i vores menneskealder. Men så er det heller ikke andet for mig. Men jeg må altså konkludere, at du behøver ikke at afholde dig fra at investere i noget, bare fordi du ikke forstår det, fordi du kaster jo rent faktisk penge efter det. Ja, men det var nok mest en refleksion af, at jeg følte, at jeg var ved at være et gammelt fossil. Og hvis jeg ikke hoppede ombord i bitcoin, så ville alle bare tænke, at ja, du er for gammel til at forstå det. Så jeg hoppede ombord velvidende om, at jeg ikke havde en anelse om, hvad det var, jeg gjorde. Det eneste, jeg kiggede på, det var, at grafen kiggede opad, og så satte jeg min lid til, at jeg havde ramt rigtigt. Nå, og så også for dig, så handler det om, hvad vi andre tænker om dig. Det er fair nok, Tom. Sådan har vi det jo alle sammen på et eller andet niveau. Tom, jeg må være den eneste i verden, der er bekymret for, hvad andre tænker om mig. Tom Hougaard, lad os vende ind til det, som det jo også handler om i den her udsendelse, nemlig konkurrencen. De 250.000, som du har smidt på bordet, er egne penge, som du skal få til at vokse mest muligt. Hvordan har dine investeringer haft det igennem det her race, som vi har set de sidste par dage? Ja, det ser altså ikke særlig godt ud. Jeg troede jo, at jeg var... I knew my shit. Undskyld, jeg bærer mig på radio. Jeg troede, jeg var Kong Hans. Men nu er jeg bare klodsmajor. Jeg er nede på 240.700 kroner lige nu. Mm. Og min Deutsche Bank-position har der sagsusme fået en tur nedad. Skjernbank er stabil, det er jeg glad for. Og min Teva, den sidder egentlig også okay. Jeg havde forventet, da jeg så det her kursfald, så gik jeg over og kiggede på Teva-graffen, og tænkte, wow, den er garanteret også faldet 10%. Men den sad egentlig bare der omkring de 21 dollars. Og der tog jeg sådan en dyb indre, og tænkte, det var da ganske heldigt. Men Deutsche Bank har i den grad påvirket, så jeg er gået fra, at jeg var oppe på 261, og nu er jeg altså på 240, så jeg ved, at jeg kan være sidst i konkurrencen nu. Men nu håber jeg på, at der falder noget ro over markederne. Og med de her svingninger kommer der også nogle muligheder for at rotere sin portefølje ind til noget, der måske er lidt mere interessant end Deutsche Bank og Teva. Præcis, og du har jo, så vidt jeg ved, stadigvæk kontanter på sidelinjen, Tom Hougaard. Skal de ud og arbejde nu? Ja, det skulle det. Jeg prøvede at købe nogle Goldman Sachs-aktier i går. Men man kan ikke få mange Goldman Sachs-aktier til 250 dollars, når man kun har 28.000 på kontoen. Og jeg gad egentlig ikke at skal til at ud og købe 10 aktier. Jeg tænkte, det batter ikke rigtig noget. Det er ikke min stil. Okay, så du bliver altså liggende i Teva, Skjern Bank og Deutsche Bank. Lige her nu. Den fantastiske sammenblanding af interessante aktier fra Tom Hougaards side. Du er nede på 240.000. Lad os følge op med de andre porteføljeforvalter her i Millionærklubben, hvordan det ser ud i konkurrencen. Tom, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Så vidt, altså Tom Hougaard fra London, der lød lettere rystet. En mand, som ellers har prøvet i den grad lidt af hvert, har været med i gamet i mange, mange år, som netop er daytrader og spekulant, og derfor ikke plejer at være bleg for at gå ind i de der lidt farlige scenarier. Persson, jeg synes, han lød meget rystet, faktisk. Ja, helt sikkert. Jeg har måske taget det lidt for stille og roligt, også fordi, at man ved, at de der crash, der bare kommer sådan, det er meget svært at nå at overhovedet reagere. Det er lidt ligesom, hvis der kommer en virksomhed og fortæller, at de nedjusterer voldsomt, uden at der er regnskab eller et eller andet, så kan man heller ikke nogen gange nå med, selvom man har måske sat stop loss og så videre. Så kan man måske nogle gange ikke komme ud til den pris. Så altså, det er jeg, og jeg kan jo godt se på grafen, hvor hurtigt det gik, men og det kan helt sikkert godt være nogle computer, der jo er gået lidt amok, jeg tænker, at han har ret i, at... Men det er jo bare den nye tid, vi lever i. Altså, der er jo dog nok skrevet en eller anden artikel på en eller anden avis før, at den er kommenteret af de første 20-30 mennesker og et eller andet. Sådan er det jo i dag. Altså, det går så stærkt, og det samme også med aktiemarkedet, og man skal være tæt på handelsplatformene og så videre, sådan, så man kan komme ud og ind og alt det her. Så jeg tror bare, at den her... Når det nu endelig kom i gang, det her med at rykke lidt i systemet, jamen så gik det hurtigt. Før i tiden har vi set den her sneglefart, hvor det bare har kørt stille og roligt opad dag efter dag i mange uger, ikke? Og man stod og tænkte, nå jamen, det er same procedure as last year. Og så var det jo så, at nu kom der noget nyt, ikke? Og her på Radio 24/7, der forholder vi os altså heller ikke for fine til at stå og kommentere det hele, Lars Persson. Det gør vi sådan set på daglig basis her i Millionærklubben mellem 9 og 10. Nå, ved du hvad, efter jeg har lagt røret på til Tom, så går det op for mig, der er kommet et par mail ind her på miosnabelagradio247.dk, som du sikkert godt kan hjælpe os med, selvom det er altså spørgsmål til Tom. Der er et par lyttere, der spørger til det her med, han taler om, at der var ikke noget likviditet i markedet, og spørger, hvad han mener med det, Lars Persson. Kan du gøre os klogere på den sag? Ja, det er jo sådan, at man bare kigger ind i Nordnet-systemet i hvert fald, og de fleste andre systemer, sådan en ordredybde på fem niveauer, hvor man kan se, hvad folk vil købe og sælge. Og der har nok ikke været særlig mange køber i den her ordredybde, så der har nok ikke været særlig meget likviditet. Så hvis du sidder med 1000 aktier og vil gerne ud af et selskab, og der kun er 100, der vil købe, jamen så er det den her manglende likviditet. Og det har man set andre gange, når markedet er crashet over en længere periode tilbage i 2008, jamen så kunne du godt sidde der med at have 500 aktier, og så kunne du simpelthen ikke komme ud af aktien, fordi der var kun 100, der ville købe. Så kunne du sidde der og vente i mange timer. Og det næste, der sker, det er jo, at spreadet bliver større. Det er, i stedet for, at det ligger måske med, den hedder 110-111 købe-sælge, så kan den hedde 105 købe. Man ser det tit i First North-selskaber. Hvis man går ind og kigger på First North, så er der en noget større spread imellem mange gange de her køb og salg. Og det er jo det, der gør, at hvis man kigger på First North, jamen, så er der stort pænt udsving i First North. Også sådan en almindelig børsdag som i dag, faktisk. Så kommer der lige pludselig en stor køber ind og vil købe et eller andet, jamen så kan han rykke prisen, eller hun prisen x antal kroner op, og omvendt kommer der en stor sælger og vil dumpe en aktie, jamen så skubber han eller hun prisen nedad, fordi der ikke er nok til at samle op. Så det her med at være aktionær og investor, Lars Persson, når man tænker, at der er jo effektive markedspasser derude, og man kan jo altid handle på børsen, og det er derfor, man måske går ind i netop børsnoterede selskaber frem for at vælge dem, der ikke er på børsen, det er fordi man ved, at man kan altid køre frem og tilbage, købe eller sælge, men det kan man jo så ikke nødvendigvis. Der skal selvfølgelig være nogle købere eller nogle sælgere derude, for at der kan handles, og det er lige præcis svært, når udsvingene er så store, som vi har set her de seneste par dage. Så fik vi lige det på plads. Lars Persson, det ser ud som, at det danske indeks er gået i blåt, hvis jeg kigger op på din skærm, og den er altså opdateret? Ja, den er opdateret. Vestas er gået fra at være i minus, nu op i plus 4,5%, så på trods af, at regnskabet viser, nu ved jeg ikke, hvad for en regnskab lav han tager, men vi skal jo tale med ham lige lidt, viser et fald i omsætningen og et fald i resultatet, så må der stå et eller andet spændende inde på side X, som gør, at investorerne alligevel tænker, det er en god investering i øjeblikket. Og hvad der står inde på side X, det kan være, at vi kan få Lav Svendsen til at gøre os klogere på det. Godmorgen og velkommen til, hr. Svendsen. Ja, godmorgen. Lav Vestas, jeg synes, det er lidt blandede overskrifter, dem jeg har set indtil videre. Altså ærligt talt, på de store dagblade, der ser det ud som, det ikke var særlig godt. Da jeg talte med dig tidligere, der var du sådan relativt positiv. Hvad er konklusionen? Ja, det er jo sådan en, det er jo sådan en dag, der er sjov, ikke? Det er jo sådan noget, hvor nogle af de aviserne råber jo med det samme eller andet, men det er jo så en student, der sidder der om morgenen, der kommer jo først op af formiddagen jo. Det er vist de gamle historier, du finder frem. Rent faktisk er det tit sådan nogle studenter og andre, som får den der hundevagt med at stoppe. Men så er det jo så godt, vi har sådan en erfaren herre som dig, hr. Svendsen. Ja. Og så er der sådan, Dagbladet Børsen er altid positiv, så, og nogle af de der venstreorienterede blade er negativ. Så, men altså pointen er det her, at det her år har jo været, man er nødt til at se det her i forhold til aktiekursudviklingen, ikke? Fordi det handler også om, hvor meget anspændthed, der er på investorsiden og andre kortsigtige investorer. Ikke? Og den har jo været stor i Vestas, efter at kurven knækkede sidste år, og aktien faldt baglæns. Dengang var den jo, nogen sagde, den var til 700 og alt muligt, ikke? Og der var ingen grænser. Og det er der ikke noget, det har vi glemt, ikke? Men derfor må vi jo så lige huske det for dem, som har glemt det, men at meninger skifter hurtigt, at så kan man sige, på vej nedad, hvor vi jo har været nede i 360, tror jeg, at der var det jo den der med, at nu fik de stort set ikke nogen ordre i USA, og det hele gik i ged, og skattereformen indirekte, fordi værdien af udskydet skat er blevet mindre, når skatten bliver lavere, ikke? Så er der ikke så mange, der har lyst til at købe. Det er jo ligesom en gammel dag, der folk købte de her trusse amparter, alt det der, ikke? For at udskyde skatten i Mercandia, så er det en fordel mindre. Men det går langt er, at de har kommet sådan set meget godt igennem, og der er, hvad kan man sige, at der var så stort ryk i 16, at de så har holdt fast på det i 17. Og nu siger de så i 18, regner de egentlig med, at det er sådan lidt, den er lidt usikker prognosen, men det er egentlig 0 plus. De sidder og siger, at niveauet holder, og det kommer sandsynligvis til at blive bedre. Men de vil bare ikke sige det. De vil ikke love det. Altså de priserne, du taler om, det er lavsvæsen? Nej, det er hvordan det hele overskuddet bliver, aktiviteten, okay. Omsætningen og hele aktiviteten. Der er også blevet ansat 7% flere mennesker, 1.500 folk flere derovre. Så, eller det er over, vi talte om, det var over i Aarhus med, og Vestjylland. Det er det jo ikke. Det er jo hele verden nu om det, ikke? Men, ja. Men altså, at der er, de har ligesom givet kapaciteten op. Så derfor, kan man sige, hvad er budskabet? Det er, at der ser ud til at være styr over udviklingen, og de er positive, men de er så forsigtigt positive. De vil ikke love noget. Og du har også en anden faktor inde, som de jo så ikke rigtig kan skrive. Det er noget, vi må fabulere over. Det er jo det med forhold med, at det marked er ved at blive noget anderledes, fordi konkurrenterne trækker snuden til sig, hvor der måske en periode har været for meget villighed til at bare ville have ordrene. At det ved de ikke mere. Nu er General Electric, de er nærmest ved at rydde op i alt, og Siemens har fået besked på, at nu skal de have fusionere med Gamesa, have det her til at køre. Det var 2 år. Mm. De har skåret voldsomt ned alle vejen, også her hjemme i Danmark, med de fabrikker, de har. Og kineserne, de er ligesom, den ene er havnet i en patentsag, og de andre, de har allerede anstrengt deres muskler, så vidt jeg ved. Så der bliver ligesom mere plads til Vestas, men det er jo sin sag, at sidde noget, en virksomhed aldrig vil gøre, det er jo gå ud og sidde og sige, at vores konkurrenter er sat sig i frigear og sidder og slikker sig over, så nu er der bedre plads til os. Det kan man ikke tillade sig at skrive. Nej, men Lars Svendsen, noget af det, som jeg ved, at analytikerne netop ville holde særligt øje med i det her regnskab, som altså er landet her til morgen fra Vestas, det var jo lige præcis konkurrencesituationen, og så det her prispres, som der er blevet talt rigtig meget om på det seneste. Nævner de noget om, hvordan de ser på det der prispres? Ja, det kan godt være, det gør, men nu er det jo altså en bog på et par hundrede sider, så jeg har jo ikke fået det helt, men det virker som om, de er ret fortrøstningsfulde til, at de kan stå distancen. Du kan se det mest ved, at de laver om på deres langsigtede guidance, så hvor de har sagt fra at ligge øverst i branchen i indtjening, og det hænger jo også lidt på indtjening. Hvis du er stor, ikke, så ligger du jo, har du stort dig i forhold til, dermed så skal du ligge i toppen. Ikke? Men da de sagt, at i stedet for at ligge på toppen, så vil de ligge over 10% i overskudsgrad. Og det er jo ret pænt, fordi hvis vi lige husker, at Siemens har en langsigtet overskudsgrad på 7-8, Det står der i deres store forkromede bog. Deres bog er på 400 sider, ikke? Men altså, det er jo nogle lange bøger, det laver noget af. Men så altså, man siger, det er jo væsentligt bedre end Siemens Gamesa. Mm. Og det jeg kunne forstå på det hele, er egentlig, at de siger, at der er greb om situationen, og de er gået over på større møller. Det sker jo også. Der bliver faktisk møllestørrelsen er steget med næsten 15%. Mm. Altså i hvor mange kilowatt kommer det ud på hver gang, der går i tårn, og det er jo det samme nærmest, ikke? Og tre vinger og alt det der ud af døren, ikke? Sådan en hvad hedder det, nacelle, som det jo hedder. Ikke sandt? Det er flot, hvor det er sådan en for lægevidenskab. Den der, det sidder derop med det hele i. At, der kan du sige, at det hjælper jo noget på det, men altså der er, og så er der også skubbet lidt, de kører stadigvæk med at skubbe de tilsyneladende lidt bagefter med ordren, altså afvikling af ordren, okay. Så jeg kan forstå det. Så der er lidt forskubbelse af ordre, som ikke er faktureret færdigt sidste år, som ryger ind i det nye år. Men altså, totalt set er der greb om situationen. Det, man frygter, er jo ligesom, at de er kommet, altså har de ligesom begyndt at få den ene jul ud i rabatten, ikke? Og det har de ikke. Og Lars Svendsen, du er jo altså som bekendt Vestas aktionær. Du har den liggende her i din millionærklub på det følge. Lur mig, om du ikke også har nogen hjemme i aktieskolen. Nå, okay. Nå, men du har i hvert fald liggende her i millionærklubens portefølje, og du har lovet at lade den ligge, indtil vi slutter programmet sådan for good. Så måske kunne man også ligesom tænke, at du var en lille bit smule biased og læser ind i alle de gode nyheder. Nej, det fatter jeg. Hvad med den her udbyttebetaling, som de altså har tænkt sig at sætte lidt ned? Er det ikke noget, der gør dig vred, ond i sulet? Nej, de sætter den jo lidt ned. De vil jo så sige, altså i princippet, de regner jo, de er så fine folk, de regner jo over, og så det er 1,24 mod 1,31, ikke? Det er sådan 5-6% ned. Nej, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor de gør det. Det må jeg indrømme. Men de vil jo til syneladende, men de er altså, han er lidt forsigtigt over de to svenskere der, eller tre, de er jo, de er jo en helt svensker koloni, men ja. De har også flyttet noget af det der, de sidder vist nok, altså jeg forstår det, ude på Amager et sted jo. Mm. Ikke, det er rigtigt, det er rigtigt. De gider ikke sidde derovre i Aarhus. Nej. Først var det i Vestjylland, så flyttede de til Randers, flyttede de til Aarhus, så flyttede de til ude på Amager, fordi de skal kunne kigge hjem. Men pointen er, at de vil jo købe egne aktier op, men det er så kun, de fortæller, så vidt jeg kan se det, kun om første kvartal, eller altså hen til rapporten, den kommer for første gang, kommer i maj. Så det er ligesom om, at de vil hellere købe egne aktier op. Mm. Og det er derfor, de måske siger ned, men det er altså noget underligt, at det gør jo nogen mening at sætte det ned der. Det er sådan noget, jeg ved ikke. Det jeg fatter det faktisk ikke. Nej, men ikke desto mindre. Men det er derfor, de vil købe flere egne aktier op. Men de vil bare ikke sige det. Jamen, officielt står det nu stadigvæk, de er i Aarhus, vil jeg bare sige. Så det der Amager Office, det er nok bare sådan et... Hvad? Det er jo der, de sidder. Ja, det er blevet... Nå, det er også lige meget. Uanset hvad, en stærk ledelsesgruppe bemandet af svensker, altså en stærk ledelsesgruppe, hr. Svendsen, som jeg formoder, at du stadigvæk har stor tillid til. Ja, men der jeg vil sige, der er det slut, der er greb om det osv., men det er bare ikke buller frem, og USA kommer jo til at få lidt mindre vægt, end det har haft. Hvis du kigger på deres tilbageværende ordre, så er det faktisk, at Europa er vægter igen, og så opturen der i USA er blevet, hvor det gik fra 30%, det var helt op på, var det 55% omsætning sidste år lå i USA, at den er på vej ned til de der igen, cirka en tredjedel, og så kører for Europa sin del tilbage, og resten af verden kører sig frem. Mm. Hvad koster en Vestas aktie som den rigtige pris i Lars Svensens hoved lige pt? Ja, mellem 400-500, knap 500. Ja, det var det, jeg ved med ham her om jo. Knap 500. Mm. Det er mit bedste gæt, den burde ligge der. Ja, ham her, det er altså Per Hansen over for Nordnet. 34 næste år, så er bedst gæt, så sætter han ud som en p-kode på. Det skulle jo kunne leve rundt med en p-kode på 15, så er vi oppe i kurs 510. Mm. Okay. Vestas, altså godkendt regnskab fra Lars Svensens side, i hvert fald på de overordnede linjer. Lav, lad os hoppe videre til nogle af de andre mange regnskaber, der er landet her til morgen. Kan vi lige tage Carlsberg, bare for... Jeg var lige ved at hoppe over i Carlsberg, men det er fint, Lars. Lad os gøre det. Fordi nu afskriver de jo igen på Rusland. Det gjorde de jo også i 15, gjorde de ikke det? Der var jo også en stor afskrivning i... Eller hvad var det for noget? Kan du huske, hvad de afskrev i 15? Der afskrev de 8 milliarder. Altså, meget kan de blive ved med at afskrive på det der russiske forretning der? Ja, der er stadigvæk en del tilbage, men for de tjener jo egentlig flere penge derovre, men det er jo det er sådan lidt, at man tager med og bruger, hvad vil du kalde det for, det plads, der er i deres regnskabssystem til at få skrevet ud på alle de her forskellige ting. Men deres, man skal lige rose ham derude for, eller det ved jeg ikke, måske, men at altså gælden, det er jo der. Du kigger et sted, hvor der er, den er kommet ned på knap 20 milliarder nu, og Carlsberg kunne godt leve med 30 i gæld, så den er sådan set i orden, men han skal have fyret op under salget. Det er jo helt mistrøstigt. Selv den der normale mixforbedring, og de sælger mere af de dyre mærker, det er jo så blandt andet Carlsberg Tuborg og Kronenborg, nogle af de der Grimbergen. Men det er heller ikke ret meget. Nej. Så han skal virkelig, altså nu har han siddet på luftstangen og sparet og fortalt, at der var ikke råd til noget som helst. Nu skal han til at få fyret lidt op under kæderen, fordi det der, det er jo til at blive dårlig humør at kigge på. Jo. Og Lars Svensen, så var han jo ude at købe... Nu ser jeg, han også har stået for længe sammen med dig, Carlsberg. Hvis Carlsberg var ude og købe resten af det her græske bryggeri, Olympic Brewery, det er vel ikke nogen sådan særlig stor enhed i Carlsberg? Det er vel ikke noget, der kan rykke noget, eller hvad tænker du om det? Jeg har ikke engang bemærket det, du. Nå, okay. Det sneg sig ind, i går. Det var, fordi du ikke sad på din pind i går. Du var ude at løbe. Det går ikke, det der. Nej, men det er rigtigt nok. De købte resterne, men det var jo i fusionen med... Det var jo noget, de fik dengang. De købte alle de der, det der russiske, så fik de jo også noget Kronenburg, og så fik de også noget græsk, og så har man fusioneret det, og nu køber de så resterne af det. Jamen altså, det er vel altid bedre at blive, de havde jo foden inden for døren, eller i døren, fordi de havde 51%, men altså, ja, Jeg ved ikke, om det græske marked bliver spændende. Det går bedre i Grækenland, så det kan jo være, at de drikker en enkelt øl til maden mere nu, i stedet for det der Ratina der, hvidvin. Så, ja, Rusland er der i hvert fald ikke meget håb for, for det der selskab. Lav Svendsen... Jeg vil sige, at de er ude, og deres prognoser for den, sådan, kan man sige, basisindtjening, hvordan, det andet her er jo en nedskrivning. Det er jo ikke noget, der koster penge. Mm. Det er bare, at man får det hele til at se passe bedre sammen, og det kræver revisorerne og sådan nogle jo også, det skal være i orden, ikke? Men der kan du sige, at det er faktisk, at de vil komme til at tjene uforandrede penge, fordi der er lidt fremgang, men så har de valutaen imod sig, ikke? Og de har ordentligt alt, hvad de har inden for dollar, og det gælder jo også Rusland. Nu er rublen blevet noget stærkere, men det er jo også en dollarvare i virkeligheden, at det er altså, det huler jo noget på indkapitalen, så det ser ud til at være uforandret indtjening i år, og de skal, nu skal han altså til at få fyret op under væksten og salget. Og jamen det er også det, jeg mener, Lars Svendsen. Er der positive takter nok i det der regnskab til, at man kan sådan stå og blive glad i låget og købe op i den der aktie? Nej, der er leveringstid på det. Ja. Men det er jo meget sjovt, at Asien, det er jo også gået helt i stå for dem derude. Ikke? Der, er faktisk, der ruller det faktisk lidt tilbage i øjeblikket. Ikke? Det var jo der, hvor man spejtede og tænkte, men kineserne, de drikker i hvert fald pilsen, og så lad os løbe derud. Men de nåede jo aldrig rigtig østkysten. De købte jo nogle bryggerier inde i landet, Carlsberg, ikke? Og der måske, drikker man måske ikke lige så meget, eller så drikker man det på en anden måde, jeg ved det ikke. Og så har man jo kigget ned til Burma og alt muligt, men der... Ja, så det er ligesom om, at... Vi mangler altså den der gulerod foran hesten, så solkien den løber der ud af, så det er simpelthen irriterende. Ja, det er de der gamle Carlsberg-heste, der går rundt i København, der er ikke meget sulki i det, du. Nej, jeg ved det godt. Det er fire vogne og sådan nogle trætønder. Ja, det lyder altså ikke til, at Carlsberg lige på den korte bane skal købes stærkt op af de herre, Persson og Svendsen. Lad os hoppe videre til Lundbæk. Ja. Hvad siger du til deres regnskab, som jeg altså også er landet her til morgen? Jamen, det skal jeg jo lige disclaime, som det hedder på pænt dansk, at dem har jeg jo mange aktier, jeg har haft mange år, men hvad hedder det, og taget overgrøderne af, men jeg har så 60% tilbage eller andet, men det var faktisk rigtig godt, og de har jo ikke nogen, eller de mangler jo sådan set en topchef efter Kåre Schultz, men det var faktisk rigtig godt, og... Altså fremdriften kører hos dem, og der er greb om det. Det er jo så USA's salg, der rykker, mens Europa er noget dårligt for dem efterhånden. Det var deres gamle bastion. Mm-hmm. Det går ikke godt. Og så er det jo nogle nye specialprodukter mod epilepsi og forskellige andre former for mere onde, men smalle heldigvis psykiske lidelser, som trækker salget, ikke? Og det og ikke længere antidepressiv medicin. Det har de jo også og stadigvæk og prøver at udvikle videre, men det er de andre, der trækker salget nu, så der, det går sådan set meget godt, men der skal jo så lige komme en ny mand på broen, og de har også det der, du sagde om det, Lars, med at Kåre Schultz måske, om han ligesom havde bare sultet dem, at du kan se det ved, at deres udviklingsomkostninger, de er jo faldet fra 3 milliarder til 2,7, ikke? Mm. Det er jo sådan et af de steder, hvor slankekuren er, og det er jo stadigvæk mange penge, de bruger på det, også i forhold til branchen. Normalt bruger man 15% af omsætningen, ikke? Og de ligger vel på 17 eller sådan noget, men stadigvæk med dem op på 20, så der er jo, det er jo et af de der sparer, ting, som kommer med forsinkede effekter. Så sætter de udbyttet op, og det er jo meget godt til 8 kroner. Mm. Og der er fremgang udsigt til faktisk sådan cirka 10% fremgang på og lavere skat. Ja. Det er rart. Og det er jo altså, som du siger, Lars Svendsen, et selskab, som PT ikke har nogen CEO. Det har de jo så sådan set, Anders Gøtje. Han sidder i stolen indtil videre, og han gør det garanteret ganske udmærket. Men altså, det er vel ikke ham, der skal lægge sådan de lange forkromede planer. Det skal den nye chef, når han engang eller hun engang sætter sig i stolen. Kan det holde dig tilbage for at købe op i sådan en aktie sådan rent principielt? Nej, jeg tror faktisk, at Lundbæk skal gå 300 er et meget fornuftigt køb, men det var jo op at røre 415 eller andet, her for et års tid siden, og så røg den baglæns. Men han burde være nede og gribe fat i bundstøtten der og komme op ad igen, mener jeg. Men det mener jeg ikke, altså. Men det gælder jo alle. Det er jo det samme, at der er ikke nogen regering i Tyskland. Det kommer om 2 dage, siger de. Ja, det har de gjort nu i 4 måneder. Men altså, når man sådan nogle foretagende her har jo en indre styrke og ligesom, altså produkter, der er på markedet. Det der. Så det er jo ligesom mere, at altså, hvem skal skrive under på julekortet, ikke? Altså, det er jo lidt der til at begynde med, ikke? Og så når det er overstået i 2 år, så må man så sige, nå, nu nu har vi brug for at tænke os lidt om, ikke? Så må vi være fat på en. Så det kan jo køre længe på renommeet, ikke? Mm. En god, jeg har en gammel tale med, jeg har haft i mange år, det er, en god virksomhed kører jo nærmest af sig selv. Hvis der så kommer en direktør, så enten er han en turbo, som gør endnu bedre, eller også er han en idiot, og så splitter han det hele ad. Mm. Det er jo sådan, verden er. Og sådan er samfundet også. Det er jo derfor, politikere er farlige. Fordi samfundet er godt nok, men politikere kan jo være idioter, og det er de i vid udstrækning. Det er nærmest undtaget, det er ikke alle. Og så kan det jo gå galt. Derfor er det jo, men menneskens børn, de tror på det, som de der forfører og står og fortæller, at det er dem, der er dygtige, at det er dem, der er skyldige, at det går fantastisk godt i det ene eller andet, og det er dem, der præsterer genforening og alt det der. Ja, det er smukt. Ja, det er smukt, ja. Lars Svendsen, lad os lige lukke for den snak, bare lige kort øjeblik, fordi at tiden går, og vi skal også lige nå at runde GN Store Nords regnskab. GN, som jo altså står på de her to ben, audio og hearing. Hvordan ser det ud hos dem? Jamen, det går faktisk rigtig godt. Der er så lige lidt dollarproblem imod dem nu. Og så det her år var der skat, der tog, gjorde deres overskud netto, sådan ikke steg noget videre. Men det var skattefar, der havde snuppet deres penge i år. Men det kører faktisk fremad, og det er jo den her, headset, audio kalder de det for. Mm-hmm. Den anden høreapparat går godt frem, og har en meget ekstremt flot fjerde kvartal, men det er egentlig den anden, der begynder at køre nu, og han har været lidt, altså audiodivisionen har været noget forsinket, men nu er der kommet noget fart over skuden efter nogle år, hvor det stod lidt i, ikke kører videre hurtigt frem. Så det går meget godt, og han skulle også nu få fordel af lavere skat. De har meget aktivitet i USA, og det på salgssiden, det bliver jo produceret i Kina, ikke? Mm. Men det var faktisk meget godt. Men Lars Svendsen, jeg synes faktisk, vi i lang tid har stået og talt om, at der skal til at ske en eller anden konsolidering i den der høreapparatsbranche. Er det stadigvæk dagsordenen, eller hvad foregår der derude? Nå, det ved jeg ikke, om der er nogen, der har talt så meget om, fordi balladen er jo, at der er nogle af de små, som, altså ham og han har jo, GN har jo, Hearing har jo en markedsandel på, hvad er den på 17-18%, men det er jo de små, og det er jo så Videx, og ja, så er det to amerikanere, og så har vi jo den, der hedder Sivantos, det var Siemens Hearing, er jo ejet en kapitalfond, og de blev sådan, jeg ved ikke, foræret væk ud af Siemens, men de fik den til en meget lav pris. Mm. Og det gør jo, at den er til salg reelt. Altså kapitalfondet har jo altid tingene til salg og midlertidig ejer. Mm. Og det er vel den, der skal finde over i nogle andre hakker, og så kunne Videx, måske Videx og GN, uden jeg kender ikke deres produkt sammenfald, om de kan fungere der, men de kunne måske godt, sådan ud fra sådan overordnet børslogik, passe sammen. Jeg ved ikke, om det har nogen gang på jord i deres tekniske produkter. Det kan jo være, at de havde hinanden, og slet ikke passer sammen eller noget som helst, men de ville det, og så har vi jo et par små amerikanere tilbage, som nok forsvinder. Men det er altså lidt i den lille afdeling. Okay. Der, hvor der sker noget, og der, hvor det vanskeligt er, det drejer sig jo om salgssiden, fordi skal de her købe, skal fabrikanterne købe de her kæderne, der sælger det, altså det man kalder for dispenser, ligesom man har synoptik og sådan noget, eller skal det hen og være ting, man sælger mere åbent, som amerikanerne gerne vil? Mm. I supermarkeder. Over the counter, som de kalder det, ja. Mm. Vi så jo den her italienske kæde, ja. de ville begynde at få lavet deres eget høreapparat, altså sådan, ja. Altså på ligesom white label, ligesom man går ned og køber noget mælk, hvor der så står Brugsen eller Føtex på, ikke? Altså, hvor, men det er stadigvæk Arla, der producerer det. Og det var jo med til ligesom at sende GN Store Nord ned, faktisk, og gøre, at aktien sådan ligger salg. Nu, hvis jeg havde haft den, jamen, så havde jeg hverken tabt eller vundet noget på den, fordi jeg var egentlig kommet ud lige lidt under den her pris, der er i dag. Men altså, ja, det er gået, godt, men spørgsmålet er jo, hvordan ser fremtiden ud, ikke? Og man kunne godt forestille sig, at der var lidt konkurrence på den side også. Ja. Jo, men der vil jeg blive en forandring. Jeg tror mere, det er der, end det er mellem producenterne. Det er distribution og produktion, det handler om. Okay. Lars Svendsen, vi holder øje med det hele. Du skal garanteret tilbage og læse en masse af de der mange hundrede sider, du har fået landet. Ja, jeg kravler op i møllen nu. Ja, god fornøjelse med det. Hej. Vi tager en til i morgen. Hej. Hej. Så vidt altså, hr. Svendsen, om de mange danske regnskaber, der er landet her til morgen. Vestas, Carlsberg, Novozymes, Lundbeck og GN. Lars Persson, lad os vende blikket mod de aktuelle børskurser. Hvordan handler de her aktier? Jamen, Vestas, den har fået godt luft under møllen der, så den er op med 6% nu, så det danske C20-indeks har faktisk er nu forrest fra at have ligget nærmest lige tæt på et 0 og et lille minus på et tidspunkt, så er vi op med 1%. Daxen er op med 0,4, svenskerne op med 0,3, nordmænd op med 0,9 og finnerne 0,9. I Sverige er der også drøn ud med regnskaber, så vi har jo ikke nået halvdelen af den, men en af de allerstørste, eller de store selskaber, der ligesom stikker afsted, det er Hexagon, hvor Olle jo var inde og burde den i kort tid, fordi han havde nogle fingerprint-aktier, og der var noget en insider, jeg ved ikke hvad, det var en hel masse historier. Men den er op med 7,8%, så selvom direktøren har været inde i bag trammer noget tid, så er det gået rigtig godt. Ellers så, Lars Persson, det ser ud til, at alle igen er glade og godt tilpas på de globale aktiemarkeder, som jeg kigger på din skærm, så er det hele i hvert fald i blåt. Dermed kan vi med god ro i maven sætte et punktum for dagens udgave af Millionærklubben. Vi overgiver mikrofonen om et øjeblik til russisk roulette, men først så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder.